سورت آل عمران یو سل دوی مایات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سورت آل عمران کے بیان د سلور و مزامینو سورت درے حصےو اول حصہ کے درش پہ تایاتنو پائی کی توحیدو دویم حصہ کے اس بات در رسالت او پائی کی پنزل نسپلی تاید احلی کتاب بیان کرے تدے زینہ درے حصہ دو سورت او پدے کے مضمون د جہاد او د انفاق د جماعت دو جوڑولو دو پارا پنزل اصول بیان کرو پاگیو دو واقعی یو اصل داو چې د ستاسو د ټولو عقیده به توحید وي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته عقیده به وي ازنه چې څوک بریلی وي څوک سیف څوک شی وي وي زموږ جماعت کې هر څوک داخلي دی چې دنیا د مفاد او لپاره ده چې مفاد هر چا پوره شي نو بیا دا چې خپل خپل لاره توحید باندې چې عقیده یو وي خلق راغون شي دا جدا کېدو واره بیا نه دویم ستاسو قانون با قرآن و سنت وی واتسمو بحبل الله جميعا ار کار چکه نو قرآن با ستاسو فیصل وی او دریم ستاسو ارکان با فعال وی دن کار با کئی دانا چه نفسی اٹونو پسی با گرزی جنده با نیغی اٹونو را کئی دیده پارا با گرزی نا والتکم منکم امتو یدعونا الالخیر ویأمرونا بالمعروف وینحونا المنکر گرزی با قرآن و سنت دعوت با پیش کئی بیان با کئی در سنو با کئی خلق با تیاری دا اللہ دا دین دا پارا دا جماعت تیار کا ریو عقیدہ با یووی توحید دویم قانون با قرآن و سنت بدریم ارکان با فعال کار کونگیوی او سنورم عقیدہ ستاسو ارکان با پا جماعت بانے خرچ کئی پا دین با مال لگئی آیات یوصل چودہ یوصل پنزل نسم وما یفعلو من خیر فلا یکفروه چنئے کم خرچ کئی نو اللہ ویزم داغی اجن محروم نکما او پنزم اسنا چه غیر رازدار پا کرادن ننکی غیر خلق رادن نشو نو جماعت بدل خراب دو گو نو جماعتو نو خراب نشو غیر رازدار خلق در نشویو یا یوصل اتل سمایات یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا دو دنیا د مقاصد و رپار بنا جماعت تا گوری نو بیا دین تا گوری نو بیا توحید تا گوری خپل مقصد تا بگوری بیا نو اللہ وی لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا د صحابو دا سمی دوا یو بلپسې کله کله حالات د جنگونو داغې مسکې په دین مسله باندې راغلو خو بیا د یو بندا نفرت نو کړي بیا د یو برسد یو ځواله کړو تعلقي برقرار د دین ساتلې و لو په دې باندې دوه واقع تفریق یو دو حد او بلدا بدر بدر کې تاسو ډېر کم وای خود دې قیدو په بنو نو فتح ملا او شوا او په احد کې تاسو زیات وای خود پیزو قیدو پابر نوی نو شکست ملاو شو داد دی حصے مقصدو او مزمز کے آداب ورکی زواجر ورکی امیر تاک لکوانی دا پارا سو قیدی شوی پیزا ستاسو عقیدہ با توحید وی ستاسو قانون با قرآن سنت وی ستاسو ارکان با فعال وی کار کونکی با وی اصلورم مال با خرچ کئی پیزا با غیر رازدارو تا با خبر نه کئی غیر خلق و تبا دخپل جماعت حالت دخپل زام دادی ملگورو حالت نبیانی او پاگی دو واقعی یو دو حدو بدر یہ سلطنی مایات تخیال کوئی یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو یری گئی دا اللانا حق تقاتی ہی پا پورا یری صدا اللانا پورا یر دا اللانا کوا دلتوئی پورا یر دا اللانا کوا او صورت تغابن کے براشیش پالا سب آیات کے فَتَّقُ اللَّهَا مَسْتَتْوَعْتُمْ وَيَرِيْ گِئِ دَ اللَّهَا چُسُمْنَ طَاقَتَ وَتْوَانَ نَسِيْ گِسْتَاسُو ها د خپل وس مناسب یاره کوا او دلته وی پوره یاره کوا پوښې ذکران دي دلته کې مراد عقیده ده چې یریږي د الله نه او پاکی د کی نو پوره یاره وکا پورا کې د پالا ساته اول تکې په بار د احکام کې دي فتقوا الله مستطعتم في الاحکام ویریږي د الله نه پا احکامو کی چو سم نستاسو طاقت او توان رسیگی پوشی کنم کپو علالمون نشکولے نو پناستے اوکا پناستے نشکولے نو پا پہ اشارے اوکا پا سفر کے یو پا حضر کے بل دا جماعت کے نشکولے روزا لکو ارمونزو کا چی بیماری تکلیف دے سمچ طاقت او توان رسیگی نو واقیده با دی برابری ولا تموتن ممریتا سو الا مگر مل شیوان تو مسلمون چیتا سو غالا کی خودن کی اللہ تا اللہ تک لکا غالا کی رے لمر خود چا اختیار کی نشتا چیتا سو دی مل شی پا حالت یعنی حمیشہ د دن پا کار کی اسی گا د دن کار کی مشغول آیا لو پا دی که بتالا یوزل مر گراشی لو خلق بوی فلانے مر لے سوک بوئی انگر من لے سوک بوئی لوہار او چمیار من لے او سوک بوئی عالم و مولانا وفات دے پوشی مصد دارے دن پکار کی ہو سے گا نو امیشہ و مسلمان ملے گی دویم قانون و قرآن سنت قانون بدائی واتسمو بحبل اللہ جمیع منگول اولگوی دا اللہ پا کتاب تول باندے تول دا اللہ پا کتاب منگول خخی کئی حبل الله اې دا الله کتاب دا الله رسول دا څنګه چکوي ته بوکا بو او بو بغیر د رسول د بوکره وکړې شي نه انسان د شرک نه بغیر د قران نه شي خلاصې دي څنګه چې داغه او بو د کوي دا بغیر د رسول د بوکره نه شي روخ کله لو دا رنګي انسان بغیر د قران نه د شرک نه بچکی دینی شي د قران نه قران رسول صلی الله حبل الله دې واتسبو به حبل الله جميعا مونږ له اولګوي دا لب کتاب ټول ګور حدیث کې راځي او ګذ روایت راځي نبی عليه السلام زستا سنت لن کې ما اني تارکن فیکم ثقلین بزرا پتا سو کې پرېدم یو اولهما کتاب الله فيه الهدى والنور لفخذو بکتاب اللہ واعتصمو به کلکون سید اللہ کتاب او منگولیو لگو دا اللہ پا کتاب بانے ومن یعتصم باللہ فقد هدیا الی صراط مستقیم او چاچ پا کلک منگولیو لگو لے داغتا ہدایت دنی غلار ملاو شو ہدایت دنی غلار آغا چاہتا ملاوی گی چاچ دا اللہ پا کتاب منگولی کلکی ہو لگولی پوشکر کلوی فل فستمسک باللزی اوحی الیکا فستمسک منگول اولگوا دا اللہ پا کتاب باندی سورت زخرف کی چرازی فستمسک باللزی اوحی الیکا بزیشتم سپارا سورت زخرف درسل وقت آیات کے رازی تریال اس کے فستمسک باللزی اوحی الیکا انکا علا صراط مستقیم تپنے غلارے اے پنے غلار آسو دے چدا اللہ پا کتاب منگول اولو گولے واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا متصدس کې غي د الله دی کتاب نا موجودا کې غي وذکروا یاد کې نعمت الله نعمت د الله علیکم چې کله پتا سو باندې اذ کنتم اعدا ان کلا چوي تاسو دشمنان د یو بل تاسو د یو بل دشمنان وي هغه دشمنی الله په سخت به کړی و اغا پو قرآن او پو دن ختم کرے والا فألف بین قلوبکوم لمنے روا چولا منے روستلا پمین دزلونو استاسو کے زڑے استاسو دزلد صحابو یو بلکی وردنکا اگورا پا پیغمبر سور مینو پا خپلزان سور مینو پا خپلمنز کے سور مینو پلار تینو کدری کپلار بدا کی دو نو اغلی تر رخلا سکڑے والا چې دا پیغمبر په مقابله په جنگونو کې ولاړ لې رور ته نو کتلی ماما ته نو کتلی تر ته نو کتلی صحابه او تاریخ داو او هغه دشمنان چې خو چې په توحید باندې یو نو فالف بین قلوبکم فاسباتم بنعمت اخوانا وی ګرځولې تاسو په نعمت خپل باندې رول رولا الله په خپل نعمت باندې یو کړی رول کړی وکنتو بلا شفا حفرت من النار اوی تاسو پاغالا دو دغل دوور بانده اے حفرا کند ستا سملی دل او جهنم تتلل یو برابرو دکا تاسو پا شرک و پا کفر بانده ولالوی او شرک و کفر سبب دا جهنم ده لم مرک سرستاسو جهنمو نفا انا قزکم منها خلاص اکلی تاسو دا اغی کند دورنا دست اللہ دی کتاب پوجا پوشکم فدی حبل اللہ بان اخلاص شوئی وسم یو انسان ویچ از اخلاصم دا اللہ دا عذابنا نو دا اللہ پا کتاب بان عملو کا از دیکا روی اخلا کزالکا دا دا ہدایت دا نور کتاب دے کزالکا یبین اللہ لکم آیاتی دارنگی بیانی اللہ تاسو تا دلائل قل دا عقیدی دماشر لعلکم تحتدون خامخاچ تاسوک لکشی خامخاچ تاسوک لکشی پس سبارک لکشی پا قرآن و سنت باندی علی و انسان کلکی گی چخ پل مقصد دا قرآن و حبل اللہ و گرزی گورا پاول دایات کی ویلی وعتسمو بحبل اللہ جمیعا منگول اولگوی دا اللہ پا کتاب تول چې چا منگول اولگول نو پاخر دایات کی ویلی لعلکم تحتدون دا ہدایت دستاسو دا کلکوال دستاسو ہدایت او کلکوال آغا چاہتا بلاوی گی چې بحبل اللہ بان منگول اولگئی او حدیث ما پیش کر نبی علیہ السلام فیه الهدى والنور فدی قرآن کے ہدایت و رنا دا والتکم منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر دا درم قانون دے ستاسو ارکان بفعال و ینکار بکی ویدی موجود دشی منکم بازستا سنائی او ټول گے یدعونا چرا غالبا آغا ټول گے خلق الالخیر قرآن و سنت تا خیر قرآن تا ابن مردوی مانا کئی ہم خیر قرآن او خیر قرآن تا دیر زیویلی قل بی فضل اللہ و بی رحمتی فبذالکا فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون دا فضل خیر دے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ حِكْمَةَ قُرْآنَ دے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا خَيْرًا كَثِيرًا دلته متخير وي مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا أَنزَلَ خَيْرًا دا خیر کتاب تکې نه چا الله دې خیر لړکې دې دې خیر سیس پرې دې به خیر پس رواني وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ حُكْم بَكَيْدِ قُرآن ته چناس د لوی خیر دی شکر وا خدا جوبات کې دی نو مخه ته قرآن خیر ما ته خور کړي دی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حُكْم بَكَيْدِ پدې کو باندې لوی نیکی پدې کو کې توحید او سنت دی د جبار حافظ ابن کثیر ما راکې باعرف من الكتاب والسنه اغا چه معلومی دو قرآن و دو سنتنا وینحونا عن المنکر او خلق با منکئی دنا رواونا دی وجنا دا حضرت تیلی دی جلان ہو قول لیغوی افضل الجهاد الامر بالمعروف و نحی المنکر لوی جاد امر بالمعروف و نحی المنکر دی اولائک او دا کسان هم المفلحون دادی دا کامیابنا کامیاب دل دارا ولا تکونو مکی گئی تاسو کاللزین پشاند دا کسانو تفردقو چاہی بیل بیل شو جدا شو او اختلافیو کم بعد ما پس داغی نجا اهم البیناتو چرا لغیتا دلائل توحید و سنت دلائل و تحکار شو دو قرآن و اولائک او دا کسان لهم عذاب عظیم خادل عذاب دلوئی یوم تبیض وجوه فاورز اے دا مفعول دے فعل محذوفا اوزو کور یو متبی ازو یاد کاورت تک سپین بشی مخونا دا متبعین دا سنتو و تسود دو اجوهن او تک تور بشی مخونا دا بدعتیانو اہل البدعی بی بی آئی شبانا کی زنبو بخا اے اہل البدعی فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ حَرْجَاكَ سَادِجَ تَكْتُور بَشِ مُخُنَ دَاغِ وَبَوِلِ شَاغِتَ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ آئے کفر کرے اتاسو پس دیمان ستا سنا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ نو سکے عذاب سبب داغی جتا سو کفر کرے عذاب سکا وَأَمَّا الَّذِينَ زیرے اما الذين يزت وجوههم هر جا کساب جه تک سپین بشی مخونه داغه ففي رحمت الله نو پر رحمت الله کی وی جنت رحمت الله زرم نصیب کو ټولو ام فيها خالد دای به پدې کې همیشا تلک آیات الله نقطه په صداقت د پیغمبر دا آیاتنا د الله دی چې مخکې تیر شو احکام د الله دی لولو موږ دې راړي ک پتا بل حق پرشیا وم الله او دې الله یرید چو والي ظلم للعباد العالمین ذاته په مخلوقات داوود توحید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لري اختیار دا سر چې پاسمانونو کې دی او چې پزموکو کې دی وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله ته دی واپس کېدل کارونو پدې ځای باندې هغه درې قوانین د جماعت د جوړولو لپاره بیان شو یو دا چې تاسو عقیده به د ټولو یو وی توحید دویم دا چې تاسو قانون به قران او سنت وی دریم دا چې تاسو ارکان به فعال وی امن چه راجی نو پده بانده راجی پو قرآن بانده اگورا امر حکم اللہ پده توحید بانده کرده ری و چونکه پده اکتفاق ہوما زمان پا مشکو که حنن لیلو اجتماع دا مختلف علماء براجی پای که زمان رو بے ختمون دو قرآن کریم دی نو نه حولا بزن شان لیا آلتزان نصب نو پده اکتفاق ہوا آخر و دامان الحمدللہ